ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ बोलिए जी। कहते हैं अवयवांतर अभावात इति, पूर्व पक्षी ने आठवें सूत्र में अवयवांतर अभावात ये जो हेतु दिया है वो हेतु अहेतु है। तो कहते हैं यद्यपि एकदेशो अवयवांतर भूतस्यात्, यद्यपि एक देश अवयवी का जो एक देश है उसको अवयवांतर भूतस्यात् अन्य अवयवों से भिन्न माना जाता है, तो तथापि तब भी अवयवे अवयवांतरम वर्तेता, अवयव में दूसरे अवयव रहता है ऐसा मानना पड़ेगा। न अवयवी, फिर वो अवयवी नहीं हो सकता। जब आप अवयवी का एक देश रहता अगर ऐसा मानते हैं तो फिर वो एक देश क्या होगा? एक देश तो अवयव है, तो फिर ये मानना होगा अवयव अवयव में रहता है ऐसा मानना होगा। उस स्थिति में अवयवी रहता है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब सिद्धि नहीं हो पाएगा तो अवयवी नहीं होता है, यानी अवयवी का अभाव है ये कहना चाहता है जी। इसके आगे अन्यो अवयवी इति, क्योंकि अवयव अवयवी जो है वो अन्य भिन्न है अवयवों से, तो अन्य अवयव भावे अपि, अभ्युपगम को मान करके चल रहे हैं, अन्य अवयव भावे अपि दूसरे अवयवों को मानने पर, दूसरे अवयवों को मानने पर का मतलब है जो मैंने बोर्ड में बताया था, यानी इन जिन अवयवों से अवयवी बना है उन अवयवों के अतिरिक्त अगर कोई और अवयव माने तो अवृत्ते अवयवी का व्यवहार ना होने से, अवृत्ते है अवयविनः अवयवी का व्यवहार ना होने से, एकदेशे न वृत्ति न अवयवी का एक देश से वृत्ति यानी व्यवहार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयव न होने से ऐसा आपने कहा है, वो अन्य अवयव न होने से ये जो हेतु है आपका ये अहेतु है। हाँ, आप अभ्युपगम से मान करके चले कोई दूसरे अवयव होते हो, पर होते तो है ही नहीं है ना, तो इसलिए अन्य अवयव अभावाद ये जो हेतु दिया है वो अहेतु माना जाएगा। उनसठ, हाँ जी, संचय मात्रम विषय इति चेत, तो ये कह रहे हैं अणुओं का संचय, अणुओं का समूह। हाँ जी, अनुभ्यो गृह्यते इति, यहां से ये कह रहे हैं अनुभ्यो अर्थांतरम न जातु गृह्यते, अणुओं से अतिरिक्त और कोई वस्तु तो गृहित होता नहीं आपके पक्ष में, आपने अणु समुदाय माना है अवयवी को तो नहीं माना है, तो अणुओं से अतिरिक्त और कोई वस्तु तो आपके पक्ष में गृहित नहीं होते हैं, नहीं होता है। ते खलु इमे परमाणव, वे ये जो है जो कुछ भी है वो परमाणव परमाणु है, सन्निहिता सन्निहिता गृह्यमाना, इकट्ठे होकर के एक स्थान में आकर के गृहमाना गृहित होते हुए अतीन्द्रियत्वम जहति, अतीन्द्रियपन को छोड़ देते हैं। और वियुक्ताश्च अग्रियमाना, जब अलग अलग हो जाते हैं वो परमाणु तो अग्रियमाना गृहित नहीं होते हैं, उस स्थिति में इंद्रिय विषयत्वम न लभन्ते और इंद्रिय विषय को वो प्राप्त नहीं होते हैं, यानी इंद्रियों से गृहित नहीं होते हैं। ये दो प्रकार के दोष आएंगे, ये दो प्रकार के विरोध आएंगे। तो कह रहे हैं सो अयम द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ अति महान व्यागातः। सो अयम, वह ये जो आपका ये जो सिद्धांत है द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ, द्रव्यांतर की उत्पत्ति ना मानने पर यानी अवयवी को ना मानने पर अति महान व्यागाता, एक बहुत बड़ा दोष विरोध आता है। इसलिए इति उपपद्यते द्रव्यांतरम, इसलिए द्रव्यांतर यानी अवयवी सिद्ध होता है। यद ग्रहणस्य विषय, जो कि ग्रहण का यानी दिखाई देने का विषय बनता है। स्पष्ट हो गए? अब कहते हैं संचय मात्रम विषय इति चेत, अणुओं का संचय यानी अणुओं का इकट्ठा रहना ही आप विषय माने तो जो भी हमको गृहित हो रहा है वो अणुओं का संचय मात्र है, सब इकट्ठा रहते हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो सिद्धांत कहते हैं न संचयस्य संयोग संयोग भावात, क्योंकि उस जो संचय है इकट्ठा रहना है संयोग भावात, वो संयोग के कारण से होगा। जब इकट्ठा रहता है तो बिना संयोग के इकट्ठा कैसे रह सकते हैं, तो संयोग के कारण से वो संशय होगा। और वो जो संशय है वो जो संयोग है तस्य, वो जो उनके बीच में संयोग हुआ है तस्य अतीन्द्रियस्य, वो तो संयोग अतीन्द्रिय है, वो तो दिखाई नहीं देगा संयोग, क्योंकि जब परमाणु नहीं दिखाई देता है तो उसका संयोग कैसे दिखाई देगा। दिखाई देने वाली वस्तु जो है द्रव्य अगर दिखाई देने वाली है तो उसका संयोग भी दिखाई देगा। मैंने कल उदाहरण दिया था ना, ये जी के इन दोनों का संयोग हुआ, ठीक है ना, दिख रहा है आपके इन दोनों का संयोग, क्यों, ये भी इंद्रिय ग्राही है ये भी इंद्रिय ग्राही है, इसलिए इन दोनों का जब संयोग होता है तो दिखाई देता है। ये भी परमाणु है ये भी परमाणु है ना, ये दिखने वाला ना ये दिखने वाले, अब इन दोनों का जब संयोग हुआ है ये संयोग कैसे दिखाई देगा, पकड़ में आ रहे ना, ये कह रहे हैं। तो संचयस्य संयोग भावात, संचय के संयोग रूप होने से, क्योंकि संचय बिना संयोग के नहीं हो सकता, इसलिए संयोग रूप होने से तस्य उस संयोग का अतीन्द्रियस्य अतीन्द्रिय है तस्य अतीन्द्रियस्य उस अतीन्द्रिय संयोग का अग्रहणात ग्रहण न होने से अयुक्तम, आपका ये जो कथन है संशय को ही विषय मानना ये उपयुक्त नहीं है। नहीं, संयोग को हम मानते हैं, फिर उस संयोग से जो अवयांतर द्रव्य की उत्पत्ति हुई है ना उसको हम मानते हैं। उसको पहले पहले पहले बात को पूरा समझ लो, संचय मात्र नहीं है यहाँ पर, वहाँ विशेष संचय है, उसके संचय में और हमारे संचय में भिन्नता है। हम पहले समझ लो ना पूरी बात को, जल्दी क्यों करते हो, अब कहीं भाग तो नहीं जा रहे ना हम लोग, पहले पूरी बात को सुन लो। जो संचय है इकट्ठा है, एक तो मैंने कल उदाहरण दिया आटा को इकट्ठा रख दीजिएगा एक बोरी के अंदर, वो भी संचय है, पर उसको रोटी बना दीजिएगा वो भी संचय है, दोनों संचयों में अंतर है या नहीं है। पर हम इकट्ठा रहने मात्र को थोड़ा मानते हैं, उस इकट्ठा को विशेष संरचना के रूप में जब एक किया जाता है उस एक किए जाने वाले संचय को हम मानते हैं, वो तो मानता नहीं उसको। अब बोलो आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, जी जी, और वही ना दिखना हमारे पक्ष में भी है। नहीं है ना हमारे पक्ष में, यही तो आपको पकड़ना है, हमारे पक्ष में वो संयोग नहीं है, वो परमाणु पास पास में रहते हैं ऐसा संयोग नहीं है, वो एकत्रित होकर के वो सब एक रूप में जब हो जाता है, ठीक है ना, तब हमको दिखता है वो। एकत्व जब आएगा उसमें, वो एकत्व को तो वो मानता नहीं है, इसलिए हमारे संयोग विशेष में उसके संयोग में अंतर है। ठीक है, हाँ जी, अब आगे चले। हाँ जी, तो इसी वार्तिक को खोल के समझाया जा रहा है, संचय खलु अनेकस्य संयोगः। ये जो संचय जो है ये तभी बनता है अनेकस्य संयोग, अनेक का जब संयोग होता है सब संचय होता है। सच गृह्यमान आश्रयो गृह्यते, वो जो संयोग है आश्रय के गृहित होने पर, संयोग का जो आश्रय द्रव्य है उस गृह्यमान आश्रय के गृहित होने पर ही वो संयोग गृहित होता है, न अतीन्द्रिय आश्रय, अतीन्द्रिय आश्रय वाले के नहीं होता। यानी अतीन्द्रिय परमाणु है तो अतीन्द्रिय परमाणुओं के आश्रित रहने वाला संयोग गृहित नहीं हो सकता। पकड़ में आया, भवति इदम् अनेन संयुक्तमिति, और ये लोक में होता है अमुक वस्तु के साथ संयुक्त है, ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तस्मात् अयुक्तमेतदिति, आपका ये जो कथन है संचय मात्र को ही विषय मानना ये अनुचित है। गृह्यमानस्य च इन्द्रियेण विषयस्य आवरणादि अनुपलब्धि कारणम् उपलभ्यते। कहते हैं इंद्रियेण गृह्यमानस्य विषयस्य, इंद्रिय से गृहित होने वाले विषय का, जो भी इंद्रिय से गृहित होने वाला विषय है उस विषय का या उस विषय के आवरणादि अनुपलब्धि, आवरणादि की उपलब्धि ना होने से उपपद्यते, ये बात सिद्ध होती है कि ये कोई वस्तु वहां पर एकत्व के रूप में विद्यमान है। तस्मात् अगर वस्तु तो है वहां पर लेकिन दिखाई नहीं दे रही है तो समझ लेना कि वहां कोई आवरण है, चाहे वो दीवार का हो चाहे वो व्यक्ति का हो, कोई भी आवरण, उसके कारण से वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तस्मात् तस्मात् न इंद्रिय दौर्बल्यात् अनुपलब्धि अणुनाम, इसलिए इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से परमाणु नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। यथा जैसे कि न इंद्रिय दौर्बल्यात् चक्षुषा अनुपलब्धि गंधादीनाम इति, चक्षु इंद्री के दुर्बलता के कारण से, चक्षु इंद्री के दुर्बलता के कारण से गंधादि की अनुपलब्धि हो रही हो जैसा नहीं होता वैसे यहां पर समझ लेना चाहिए। ओके, और किसी को? हाँ जी, स्व विषय अनतिक्रमेण अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटुमंद भावाद विषय ग्रहणस्य तथा भावो न विषये प्रवृत्ति। हाँ जी, इंद्रियों का अपने विषय से भिन्न विषय में अतिक्रमण न हो, और विषयों का जो है पटुमंदता होने के कारण, विषयों का पटुमंदता, इंद्रियों के पटुमंदता के कारण विषयों का पटुमंदता ग्रहण नहीं होता, तथा अभाव है, और इंद्रियों का अपने भिन्न विषयों में अभाव होने से। आपने तैयारी किया नहीं की, ये पहले ही बताइए। नहीं, पढ़ा तो था, का मतलब ही कुछ अलग होता है। तैयारी किया जी? हाँ जी, मैंने तैयारी किया। व्याख्या को पढ़ा तो सूत्रार्थ इसमें से निकला। ये क्या मतलब होता है, व्याख्या को पढ़ा और सूत्रार्थ को नहीं पढ़ा? जब तैयारी करते तो पूरी तैयारी करना होता है ना, मेरे को समझ में नहीं आता करते क्या है आप, कितने बार आपको बताया गया, आपको तैयारी करनी चाहिए ना। हाँ जी सत्यवीर जी, इंद्रिया अपने अपने विषयों का अतिक्रमण किए बिना ग्रहण कराते हैं, परंतु इंद्रियों के चिंता मंत्रता के कारण विषयों का ज्ञान चिंता मंत्रता के विभिन्न होता है, इसलिए इंद्रिया अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों में प्रकट नहीं होती। अब समझ में आ गया। केश समूहे तैमिरिकोपलब्धिवत तदुपलब्धि, स्नेहा जी 13वां सूत्र का अर्थ, ठीक है ठीक है, डरते हुए मत बताइए। हाँ जी, पंद्रहवां सूत्र उसी अवयव और अवयवी को लेकर के बात बताई जा रही है। बोलिए, अवयव अवयवी प्रसंगश्च एवं आप्रलयात्। सूत्रार्थ लिखिएगा। अवयव में अवयवी का अभाव, अवयव में अवयवी का अभाव प्रलय तक चलता रहेगा। इससे सर्वशून्यत्व का प्रसंग आएगा, सर्वशून्यत्व का प्रसंग आएगा। हाँ जी, ये सिद्धांतिका है। यह खलु अवयविनो अवयवेषु वृत्ति प्रतिषेध प्रतिषेधात् अभावः। यह खलु, यह जो अवयवेषु अवयविना अवयवों में अवयवी का वृत्ति प्रतिषेधात् विद्यमानता का प्रतिषेध होने से अभावः, अवयवी का अभाव माना जाता है, जिसके द्वारा, जिस पूर्व पक्षी के द्वारा, जो पूर्व पक्षी यह, जो पूर्व पक्षी ये कहता है अवयवेषु खलु अवयविनः, अवयवों में अवयवी का वृत्ति प्रतिषेधात्, अवयवों में अवयवी की विद्यमानता का प्रतिषेध होने से, यानी अवयवों में अवयवी नहीं रहता है, ऐसी वृत्ति का खंडन होने से अभाव, अवयवी का अभाव होता है, ऐसा जो मानता है, सो ऐसा मानने वाला वह व्यक्ति, सो अयम अवयवस्य अवयवेषु प्रसज्यमान, अवयव का अवयवों में प्रसंग लाता हुआ, यानी अवयव में अवयव नहीं रहता है, इस प्रसंग को लाता हुआ सर्व प्रलयाय वा कल्पेता, सर्वशून्यत्व के लिए वो समर्थ हो जाएगा, यानी अवयव में अवयव नहीं रहता, ठीक है ना। तो जब अवयव में अवयव नहीं रहता तो अवयवी तो है ही नहीं है आपके इस प्रसंग में, जब अवयवी ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब अवयवी का निषेध जब हो जाता है तो अवयव का भी निषेध हो जाएगा, जब अवयव का भी निषेध हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो सर्वशून्यत्व का प्रसंग आएगा। अवयव को अवयवों में प्रसक्त करता हुआ, भाई ये वो कह रहा है ना, अवयवी तो होता ही नहीं है, फिर आपने कहा कि अवयवांतर अभावात, अवयवांतर अभाव होने से, यदि मान लो अवयवांतर होता है तो भी हम ये कहेंगे ना अवयव अवयव में रहता है, ऐसा मानेंगे। अरे अभ्युपगम अभ्युपगम, अवयवांतर अभावात, दूसरे अवयवों के ना होने से, ये सिद्धांत है कि पूर्व पक्षी कहता दूसरे अवयव तो होते नहीं है, फिर भी आप ये कहे कि अवयवी का एक देश, अवयवी का एक देश अवयव में रहता है, क्योंकि पूरी पूरा अवयवी तो रह नहीं सकता, परिमाण भेद होने से, तो मान करके चले कि अवयवी का एक देश रहता है, तो अवयवी का एक देश क्या है? एक अवयव होगा, वो अवयव इस अवयव से अलग है। अगर मान करके चले, अगर मान करके चले इस अवयव से वो अवयव अलग है, तो यही माना जाएगा ना, अवयव अवयव में रहता है, ऐसा मानना पड़ेगा। पर ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अवयवांतर अभावात, दूसरे अवयवों के ना होने से। हाँ जी, तो उसी चीज को तो बताया जा रहा है ना। फिर भी पहले समझ लो, जल्दी मत करो, ये प्रसंग आएगा, तो इसलिए अवयव का अवयवी का अभाव है, ये पूर्व पक्ष ने कह दिया। अब ये कहना चाह रहे हैं, तो आपने पूर्व पक्ष ने जो कहा कि अवयवी अवयवों में रहता है, इसको तो आपने माना नहीं है, और आपने अभ्युपगम से ये माना है कि अवयव अवयव में रहता है, ठीक है ना, वो रह तो नहीं सकता, इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया, अवयवी तो है ही नहीं है, फिर क्या रहा, केवल अवयव रहा आपके पक्ष में। तो इस अवयव प्रसंग को लाता हुआ आप सर्व प्रलय के लिए समर्थ करवा रहे हो, ये कहना चाह रहे भाई, जब अवयवी तो है ही नहीं है आपके पक्ष में, क्या बचा है, अवयव बचा है, अवयव दिखते नहीं है, अवयव तो दिखते नहीं है ना, वो दिख रहा है, अवयवी है ही नहीं है, वो दिख नहीं रहा, वो उसका तो निषेध कर ही दिया। अब अवयव है, वो अवयव बिल्कुल दिखते नहीं है, अतीन्द्रिय है, फिर तो कुछ है ही नहीं है, ये माना जाएगा ना। क्या देखो, जब जो दिखाई देती है ना, वो दिखाई नहीं दे सकती है ना आपके पक्ष में, क्योंकि परमाणु तो दिखाई नहीं देते, आपने अवयवी को तो स्वीकार किया नहीं है, फिर जो दिखाई दे रहा है वो कौन है, उसका तो खंडन कर दिए ना, अवयवों का समूह नहीं दिखाई दे सकता, उसका समाधान करो ना आप, अवयव का समूह तो दिखाई नहीं दे सकता, फिर भी कोई जो दिखाई दे रहा है तो वो क्या चीज है, और उसको आपने माना नहीं है अवयवी को, तो जब अवयवी को नहीं माना तो आपके सिद्धांत में अवयव अवयव मात्र है, और वो अवयव दिखते नहीं है, तो अवयवी नहीं है और अवयव भी दिख नहीं रहे हैं, तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपके पक्ष में, जब कुछ भी नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं है, ये माना जाएगा, प्रसंग आएगा, ये कहना चाहते हैं, पकड़ में आ रहा है जी। अब देखिएगा, यह जो व्यक्ति अवयवेशु अवयविनः वृत्ति प्रतिषेधात्, अवयवों में अवयवी की विद्यमानता का प्रतिषेध करने से अभाव अवयवी का अभाव मानता है, सो अयम, वह ये जो व्यक्ति ये कहना चाहता है, अवयवस्य अवयवेशु प्रसज्यमाना, उस स्थिति में अवयव अवयव में रहता है, इस प्रसंग को मानता हुआ सर्व प्रलयाय वा कल्पेता, सर्व प्रलय के लिए वो सर्व प्रलय का प्रसंग आएगा या सर्व प्रलय को प्रसक्त करेगा, अथवा निरवयवाद वा परमाणु तो निवर्तेता, निरवयवाद वा, निरवयवाद वा का मतलब है परमाणु तो निरवयव है, उसके तो अवयव होते नहीं है, और निरवयव होने से परमाणुतः परमाणु से भी वो निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि परमाणु भी दिखता नहीं है, परमाणु के निरवयव होने से परमाणु भी दिखाई नहीं देता है, तो परमाणु से भी वो निवृत्त हो जाएगा, यानी परमाणु भी दिखेगा नहीं, अरे नहीं दिखते है ना, तो है ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ये माना जाएगा। जब दिखता ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है, प्रमाण से उपलब्धि नहीं होता है, तो कोई है ही नहीं है, ये माना जाएगा, तो परमाणु से भी वो निवृत्त हो जाएगा, ये कहना चाहता है। अवयव का भी अभाव हो जाएगा, अवयव का भी अभाव हो जाएगा, हाँ, अवयव परमाणु से भी निवृत्त हो गए वो सब, यानी परमाणु भी नहीं रहे, इसका ये अभिप्राय है। उभयता च उपलब्धि विषयस्य अभाव तद अभावात उपलब्धि अभाव, उभयता च दोनों ही प्रकार से, यानी उपलब्धि विषयस्य अभाव, उपलब्धि विषयस्य अभाव, उपलब्धि का जो विषय है पदार्थ, उसका भी अभाव हो रहा है परमाणु, और जब परमाणु का अभाव हो गया तो उपलब्धि भी नहीं होगी। उपलब्धि किसकी होगी, यानी ज्ञान किसका होगा, जब विषय ही नहीं रहा तो ज्ञान भी नहीं रहेगा। तो उभयथा अभावा, दोनों ही अभाव हो जाएंगे, विषय का भी अभाव और उपलब्धि का भी अभाव, यानी ज्ञान का भी अभाव। तद अभावात उपलब्धि अभाव, तद अभावात उस विषय के अभाव होने से उपलब्धि अभाव, ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, ना विषय रहा ना ज्ञान रहा, इस प्रकार से दोनों नहीं रहेंगे। पकड़ में आ गया। उपलब्धि आश्रयश्च अयम वृत्ति प्रतिषेध, अयम वृत्ति प्रतिषेध, ये जो अवयवी की विद्यमानता का जो प्रतिषेध है, खंडन है, ये उपलब्धि आश्रयश्च, ये उपलब्धि आश्रय वाला है, यानी उपलब्धि आश्रयश्च अयम वृत्ति प्रतिषेध। वृत्ति, वृत्ति कहते हैं विद्यमानता, किसकी विद्यमानता, अवयवी की, अवयवी की विद्यमानता का जो प्रतिषेध आपने किया है, ये प्रतिषेध जो है ये उपलब्धि आश्रय, ये उपलब्धि के आश्रय वाला है। पकड़ में आ रहा है, क्योंकि उपलब्धि तब होगी ना जब आश्रय रहे, और आश्रय का ही खंडन कर दिया तो उपलब्धि कैसे होगी। स आश्रयम व्याघ्नन, स आश्रयम व्याघ्नन आत्मघाताय कल्पते, वो आश्रय का खंडन करता हुआ अपने का ही खंडन कर देता है, स्वयं को ही समाप्त कर रहा है। हाँ जी, हाँ, अवयव का ही समाप्त कर दिया उसने, यानी अवयवी, अवयवी का खंडन करता हुआ वो परमाणुओं का भी खंडन कर दिया, अवयवी नहीं होता है इसका खंडन करता हुआ परमाणु भी नहीं होते हैं ऐसा खंडन कर लेता है, खुद के सिद्धांत को ही खंडन करता है। हाँ जी, नहीं नहीं, ये कह रहे हैं उपलब्धि आश्रयश्च, ये जो उपलब्धि का जो आश्रय है वो है, उपलब्धि का आश्रय है विषय। अयम वृत्ति प्रतिषेध, ये जो वृत्ति प्रतिषेध है, यानी अवयवी का विद्यमानता का जो आपने खंडन किया है ना, ये क्या है, विषय है। उपलब्धि आश्रयश्च, ये उपलब्धि का आश्रय है, ये उपलब्धि आश्रयश्च अयम वृत्ति प्रतिषेध, अयम वृत्ति प्रतिषेध उपलब्धि आश्रय, ये है। हाँ जी, वस्तु की विद्यमानता, नहीं नहीं, ये आप दूसरे ढंग से समझ रहे हैं ना, आप विपरीत ढंग से समझ रहे हैं। ये जो विषय है, मान लीजिएगा ये एक विषय है, ठीक है ना, अगर ये है तो आपको उपलब्धि होगी ना, ज्ञान होगा, जब ये है ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा। तो ज्ञान का आश्रय कौन है, ये विषय, तो ज्ञान का मतलब उपलब्धि, ठीक है ना, उपलब्धि का आश्रय है ये, ठीक है ना, और इस उपलब्धि का आश्रय जो ये वस्तु है इसका आपने प्रतिषेध कर दिया, जो उपलब्धि का आश्रय रूपी जो विषय है इसका आपने प्रतिषेध किया है, तो उपलब्धि भी नहीं है और आश्रय भी नहीं है, तो इस निषेध से आप क्या कर दिया है, अपने परमाणुओं का भी खंडन कर दिया, अवयवी का खंडन करते हुए परमाणुओं का भी खंडन कर दिया, यानी कुछ भी नहीं होता है, शून्यत्व को सिद्ध कर दिया आपने, इसको कहते हैं सर्व शून्यत्व, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, उपलब्धि आश्रय का विषय है, वो विषय है, विषय को ही वृत्ति शब्द से कहा है, और उस वृत्ति का प्रतिषेध कर दिया आपने, स्पष्ट हो गए। तो स आश्रयम व्याघ्नन, आश्रय का खंडन करता हुआ, यानी अवयवी का खंडन करता हुआ आत्मघाताय कल्पते, आत्मा का ही विघात कर दिया, यानी परमाणुओं का ही खंडन कर दिया, अवयवी का खंडन करता हुआ परमाणुओं का ही खंडन कर बैठा, ये इसका अभिप्राय है। कई बार व्यक्ति ऐसा कर देता है, दूसरे का खंडन करते करते अपना, अपने सिद्धांत का ही खंडन कर देता है। स्पष्ट हो गए, चले हम आगे। अथा अपि, एक और बात, बोलिए ना प्रलयो अनुसद्भावात, या के स्थान पे यो कर दीजिए, प्रलयो। अच्छा यो ही है क्या आपके उसमें? ठीक है, सूत्रार्थ लिखिएगा। सर्व विनाश नहीं हो सकता, सर्व विनाश नहीं हो सकता, या सर्व शून्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि परमाणुओं की सत्ता होने से स्पष्ट हो गया? भाष्य को देखिएगा, अवयव विभागम आश्रित्य वृत्ति प्रतिषेधात अभावः। अवयव विभागम आश्रित्य, अवयव विभाग को आश्रय करके, अवयव विभाग को आश्रय करके मतलब है अवयवी होता नहीं है। अगर फिर भी आप अवयवी का एक देश मानते तो अवयव अवयव में रहता है, ऐसा कह करके जो खंडन किया ना अवयवी का, तो अवयव विभागम आश्रित्य अवयव विभाग का आश्रय लेकर के वृत्ति प्रतिषेधात अवयवी का प्रतिषेध करके अभाव, अवयवी का अवयवी मात्र का जो अभाव उसने कहा है, तो उस अवयवी का अभाव का प्रसज्यमाना प्रसंग लाता हुआ, यानी अवयव अभाव को सिद्ध करता हुआ क्या है? हाँ निर, अच्छा रेफ छूट गए ना, हाँ निरा छूट गया, निरवयवात परमाणु निवर्तते, निरवयवात परमाणु निवर्तते न सर्व प्रलयाय कल्पते। तो निरवयवात परमाणु, परमाणु के निरवयव होने से, परमाणु के निरवयव होने से निवर्तते वहीं पर आकर के रुक जाता है। यानी आप मकान को बिगाड़ो, ठीक है ना, तो इसके टुकड़े टुकड़े होंगे, टुकड़ों को बिगाड़ो फिर और उसके टुकड़े होंगे, फिर उन टुकड़ों को और बिगाड़ो और टुकड़े होंगे, तो ऐसे करते करते करते कहाँ तक जाकर के रुकोगे? परमाणु तक। परमाणु में क्यों रुकेगे? क्योंकि निरवयव, उसके अवयव ना होने से। तो परमाणु के अवयव ना होने से निवर्तते वहीं आकर के प्रलय रुक जाता है, यानी वहीं विनाश आकर के रुक जाता है। न सर्व प्रलयाय कल्पते, सर्व विनाश के लिए वहां समर्थ नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, अवयव विभाग आश्रित्य, तो पहले बताया था ना कि अवयव विभाग का मतलब है ये एक अवयव दूसरे अवयव में रहता है, ऐसा मानना पड़ेगा। अवयवी को तो उसने माना नहीं है, क्योंकि अवयवी अवयव में नहीं रह सकता परिमाण भेद होने से। अच्छा, अवयवी का एक देश रहता हो अगर ऐसा मानो आप, तो एक देश भी नहीं रह सकता, क्योंकि एक देश भी तो अपने आप में अवयव है। अगर इन अवयवों से अतिरिक्त अवयव मानोगे तो ये सिद्ध होगा अवयव अवयव में रहता, ऐसा मानना पड़ेगा। इस अवयव विभाग को आश्रय लेकर के आपने अवयवी की वृत्ति का प्रतिषेध किया था, इसलिए अभाव प्रसज्यमाना, इस अभाव का प्रसंग आता हुआ। ये अभाव का प्रसंग कहाँ जा करके रुकेगा? निरवयवात परमाणु निवर्तते, परमाणु के निरवय होने से वहां पर ही आकर के ये रुक जाएगा। न सर्व प्रलयाय कल्पते, सर्व विनाश के लिए समर्थ नहीं होता, ठीक है। निरवयवत्वम खलु परमाणु, ये जो निरवयवत्व है, परमाणुओं के निरवयवत्व कैसे सिद्ध होता है? निरवयवत्वम खलु परमाणु, परमाणु का निरवयत्व कैसे सिद्ध होता है उसको समझाया जा रहा है। यानी परमाणु निरवयव है, ये कैसे आप सिद्ध करोगे? तो कहते हैं विभागई अल्पतर प्रसंगस्य यतो न अल्पीय तत्र अवस्थानात्। विभागई, अगर किसी वस्तु को विभाग करते जाइए उस विभाग से अल्पतर प्रसंगस्य, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा ऐसा प्रसंग आता हुआ, यतो न अल्पीय, जो सबसे छोटा हुआ है, यता उस छोटे से न अल्पीय और छोटा न बन सकता हो, तत्र अवस्थानात् वहां आकर के रुक जाता है, वहां आकर के वो स्थिर हो जाता है, उसी को निरवयव कहते हैं। पकड़ में आए, उदाहरण दे के समझाया जा रहा है। यथा लोष्टस्य खलु प्रविभज्यमान अवयवस्य अल्पतरम अल्पतमम उत्तरम उत्तरम भवति। तो कहते हैं लोष्ठस्य, किसी ढेले को ले लीजिएगा, प्रविभज्यमान, उस ढेले को आप अलग करते जाइए, टुकड़े करते जाइए, तो प्रविभज्यमान उसको अलग करते हुए अवयव अवयवस्य अल्पतरम, जो एक अवयव का जो सबसे छोटा है वो अल्पतरम बहुत छोटा है, उस अल्पतर को उस छोटे को भी और छोटा कर दो, अल्पतमम और छोटा कर दो, फिर उस छोटे को भी उत्तरम और छोटा कर दो, फिर उत्तरम और छोटा कर दो, इस तरह का वो छोटा करते करते हुए आगे बढ़ोगे। साचा अयम अल्पतर प्रसंग, जब वो सबसे छोटा हो जाएगा, अल्पतर प्रसंग मतलब है जिसको आपने सबसे छोटा कर दी, इधर देखिएगा, बहुत सा बहुत बड़े पदार्थ को छोटे छोटे करते करते करते करते करते यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना, अब उसको उसको भी छोटा कर दिया, तो ये और ये बस, अब इसका छोटा नहीं हो सकता, कर दिया, तो ये और ये कितने हो गए, दो, दो के बीच में तरप प्रत्यय आएगा। तो कह रहे हैं अयम अल्पतर प्रसंग, ये जो अल्पतर प्रसंग आया है, यस्मात् न अल्पतरम अस्ति, अब उससे भी और छोटा नहीं हो सकता, यह परमो अल्प, जो सबसे छोटा है, तत्र निवर्तते, वहीं आकर के वो रुक जाता है। यतश्च न अल्पीयो अस्ति, जिससे और छोटा नहीं होता है, तम परमाणुं प्रचक्ष्मये, उसको हम परमाणु कहते हैं। पकड़ में आया क्या ये सिद्धांती बता रहे हैं, पूर्व पक्षी, तो सिद्धांती के सूत्र चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो सिद्धांती सिद्धांती बता रहा है ना कि सर्व विनाश नहीं हो सकता, सर्व विनाश नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, जो अवयवी दिख रहा है ना हमको, किसी भी वस्तु को आप ले लीजिएगा, किसी भी वस्तु को लेकर के उसको छोटा बना दीजिए, उसके टुकड़े बना दीजिए, फिर उस टुकड़े के फिर और टुकड़े बना दीजिएगा, ऐसे करते करते जाएंगे, कहीं जाकर के रुकोगे ना, हाँ, तो अब इसके आगे ये टुकड़ा नहीं हो सकता, तो वो परमाणु कहलाता है। अब आपका प्रश्न क्या है ये बताइए। ये तो सिद्धांती का सूत्र है, हाँ जी, ये भी सिद्धांती का सूत्र है। नहीं नहीं नहीं, आपने समझा नहीं है ना फिर 15वें सूत्र को। 15वां सूत्र ये कहता है, अगर आप अवयवी को नहीं मानते हो तो सर्व विनाश का प्रसंग आएगा, इसलिए आपको अवयवी को मानना पड़ेगा, ये बात कही 15वें सूत्र में। फिर 16वें सूत्र में कहा है, अगर मान करके चले कि सर्व विनाश का प्रसंग आता है, ऐसा अगर कोई कहे तो नहीं आ सकता सर्व विनाश। अगर मान लीजिए हाँ जी सब सब नष्ट होते जाते हैं, सर्व नष्ट हो जाते हैं, 15वें सूत्र में कहा है ना, तुमने अवयव मात्र को स्वीकार करके आपने अपने ही पक्ष का खंडन कर दिया, अपना ही पक्ष सिद्ध नहीं होगा, उस पक्ष में सर्व सर्व विनाश, या क्या कहा उन्होंने, आत्मघाताय कल्पते, अपने आप को समाप्त कर दिया ऐसा बोल करके। पर हम ये कहना चाहते हैं, 16 में कहते हैं ऐसा होता नहीं है, सर्व विनाश वैसे भी आएगा नहीं, अगर आपके पक्ष में भी अगर हम मान करके चले तो भी सर्व विनाश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो 16वें सूत्र में स्पष्ट किया है। एक मिनट इनका पूरा होने दे। हाँ जी हाँ, सर्व विनाश का प्रसंग आएगा, ये 15वें सूत्र में स्पष्ट कर दिया। और आपने क्या कर दिया है, आप अवयवी को ना मान करके आपने अवयव को भी खंडित कर दिया है, ठीक है ना, अवयव को भी खंडित कर दिया है तो कुछ भी बचा नहीं रहेगा, सर्वशून्यत्व का प्रसंग आएगा, ये बोल दिया। फिर 16वें सूत्र में कहते हैं घबराओ मत, हाँ सर्व विनाश का प्रसंग आएगा ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा, वो प्रक्रिया बताए यहाँ पर। अगर किसी वस्तु को तोड़ते तोड़ते तोड़ते जाओगे अंत में, तो अंत में जाकर के बचेगा वो। क्यों बचेगा, क्योंकि परमाणु निरवय है, और तुम भी इस बात को मानते हो परमाणु निरवय है। तो जब निरवय है परमाणु, तो वो उसका विनाश कैसे होगा, विनाश तब होगा ना उसके टुकड़े हो, उसके टुकड़े तो हो नहीं सकते, इसलिए उसका विनाश नहीं हो सकता, ये 16वें सूत्र में बताया। अब पकड़ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब आप बताइए, दोबारा कह रहा है कि अगर आपका प्रसंग मान ले तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ही सी बात है। हाँ जी, तो उसका प्रसंग मानने पर ऐसा नहीं कह रहा है? नहीं, उसके प्रसंग मानने पर क्या नहीं, अगर उसकी बात को मान के, तो उसने ये कह दिया कि अगर आपकी बात को मानते हैं तो सर्वशून्यता का प्रसंग आता है। हाँ जी, तो फिर उसका कारण के रूप में बता रहा था कि क्योंकि सर्वशून्यता का प्रसंग आता ही नहीं है, इसलिए यही हम कह रहे हैं सर्वशून्यता। हाँ, नहीं आपने ऐसा कहा ना, तो आपका पक्ष मानेंगे तो भी सर्वशून्यता का प्रश्न नहीं आएगा। मैं इस बात का निश्चित कर रहा हूँ कि आपका प्रसंग माने ना माने उसकी बात बाद में, उसने वो दो एक ही बात है। आपका आपका अगर आप ये कहते सर्वशून्यत्व का प्रसंग आएगा, तो आप सर्वशून्यत्व का प्रसंग नहीं आएगा, आपका मत मान भी ले कि आप मानो कि हाँ सर्व विनाश होगा, तो भी नहीं हो सकता। अब यूं कहो वैसे भी नहीं हो सकता, यूं कहो तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में तो यही बात आ रहा है ना कि सर्वशून्यत्व हो ही नहीं सकता। अब उधर से बोलो इधर से बोलो, अंतर क्या पड़ रहा है, नहीं उसके पक्ष को मानते हुए नहीं होगा, इसका मतलब है उसके पक्ष को हम अभ्युपगम से मान करके बोल रहे हैं। अभ्युपगम से मान के तो हम बोल रहे थे कि सर्वशून्यता का प्रसंग आएगा। हाँ, फिर वैसे फिर 16वें सूत्र में फिर ये कहा है वैसे भी आ ही नहीं सकता सर्वशून्यत्व का। हाँ, यही तो कहना चाह रहे हैं। इसमें अंतर क्या हो रहा है, जब क्या अंतर है, अगर मान लो आप सर्वशून्यता आती है तो ऐसा अगर मान भी ले तो भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो विनाश होता ही नहीं है। ऐसा कहने में क्या आपत्ति आ रही है, और यूं कहें कि आपकी किसी भी प्रकार आप सर्वशून्यत्व का प्रसंग आएगा ही नहीं है, ये बोलो सर्वशून्यत्व का प्रसंग आएगा ही नहीं, एक तो आप कहना चाह रहे हैं। और हम कह रहे हैं मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सर्वशून्यत्व का प्रसंग आता है, कैसे आएगा सर्वशून्यत्व का प्रसंग, आ ही नहीं सकता। आपकी बात मान भी ले तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये देखो ना निरवय बचता है, अंत में जाकर के निरवय बचता है, तो निरवय का सर्वशून्यत्व का प्रसंग कैसे आएगा। केवल शब्दांतर ही तो हो रहा है ना, अर्थ में क्या अंतर आ रहा है। क्या सर्वशून्य की जो बात कही है, पूर्व पक्षी ने नहीं कही, हम नहीं कह रहे हैं पूर्व पक्षी ने कही ये। पूर्व पक्षी क्यों कहेगा, अपने पांव पर वो कुल्हाड़ा क्यों मारेगा, वो तो सिद्धांत ही कह रहा। अगर आप ऐसा मानोगे तो ये बात आएगी, इस स्थिति में आप अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारोगे, इसलिए आपको अवयवी मानना पड़ेगा। फिर अगर मान ठीक है जी बनता है तो बनने दो, पूर्व पक्षी ये सोचे ठीक है सर्वशून्यता आने दो कोई बात नहीं, तो वो भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, निरवय होने से, ये बात कही जा रही है। तो दोनों पक्षों से कहा जा सकता है। अब पकड़ में आया अब आपको, वो पूर्व पक्षी ने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं, मान लीजिएगा ठीक है आता है तो आने दो सर्वशून्यत्व का प्रसंग, तो सिद्धांत तब कहेगा ना प्रलयो अनुसद्भावात, वो बोला नहीं है, यहां पर भूमिका नहीं बनाई है, वो भूमिका आप अपने ढंग से बना लो ना, उसमें क्या दिक्कत है। अब स्पष्ट हो गया। हाँ जी चलें। आखिर उसको परमाणु परमाणु जो है परमाणु को परमाणु क्यों कहते हैं, परमाणु की परिभाषा बता रहे हैं यहां पर सिद्धांती 17वें सूत्र में। देखिएगा, बोलिए, परम वा त्रुटे है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा कहां से नहीं हुआ बताइए। हाँ फिर देख लीजिएगा, भवती च भवती स, वो ऐसा होता है, सच अयम अल्पतर प्रसंग, वह जो अल्पतर प्रसंग है, छोटा छोटा होने का जो प्रसंग है, यस्मात न अल्पतरम अस्ति, जिससे छोटा और नहीं हो सकता, यह परमो अल्प, जो बहुत छोटा है, तत्र निवर्तते, वहीं जाकर के रुक जाता है, यतश्च न अल्पियो अस्ति, जिससे और छोटा नहीं होता है, तम परमाणु प्रचक्ष में है, उसको परमाणु कहते हैं। हो गया जी, ये हो गया था, लेकिन दोबारा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, आगे देखिएगा, परम व त्रुटे, सूत्रार्थ लिखिएगा, सूत्रार्थ लिखिएगा, जो टूटने से परे है, जो टूटने से परे है, त्रुटि, त्रुटि का मतलब टूटना, जो टूटने से परे है उसे परमाणु कहते हैं, यानी जो टूट नहीं सकता उसको परमाणु कहते हैं। स्पष्ट हो गया, अवयव विभागस्य अनवस्थानात्, अवयव विभागस्य अनवस्थानात्, अवयव विभाग के न रुकने के कारण से, क्योंकि अगर पूर्व पक्षी ये माने ना, मेरी ओर देखिएगा, पूर्व पक्षी ये माने कि कोई पदार्थ निरवयव नहीं हो सकता, उसके भी टुकड़े होते हैं, फिर उसके भी टुकड़े होते हैं, फिर उसके भी टुकड़े होते हैं, तो अब टुकड़े करते जाओ कहीं रुकेगा नहीं है, ठीक है ना, तो कहते हैं अवयव विभागस्य अनवस्थानात्, अवयव विभाग के न रुकने के कारण से, ठीक है, द्रव्यानाम असंख्ययत्वात्, द्रव्यों के असंख्य होने से, यानी किसी भी द्रव्य को ले लो वो असंख्य हो जाएगा। मेरी ओर देखिएगा, राई समझते हैं, राई क्या होता है, सरसों, मतलब छोटे सरसों, यूं समझ लीजिए, जिसको छोंक में डालते हैं, अब एक छोटा सा सरसों है, उसको टुकड़े करते जाइएगा, अब उसके टुकड़े करना आप रुक ही नहीं सकते, कितने अवयव बन जाएंगे, वो असंख्य बन जाएंगे, ठीक है, अब इस एजशाला को तोड़ते जाइएगा, ये भी रुकेगा नहीं, इसके भी असंख्य हो जाएंगे, इसके भी असंख्य और राई के भी असंख्य। अच्छा, ये राई का, राई के भी परम टुकड़े कितने होंगे, कितने हैं जी, संख्या है क्या उसकी, असंख्य है, क्योंकि रुकता तो है ही नहीं है, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, और पहाड़ ले लो, अरावली पहाड़ को, उसको तोड़ते जाओ, वो भी नहीं रुकेगा, तो उसके भी अवयव असंख्य है, इसके भी, राई के भी असंख्य है, ये बात आई, इसलिए कह रहे हैं अवयव विभागस्य अनवस्थानात्, अवयव विभाग के न रुक जाने के कारण से, द्रव्यानाम, द्रव्य जो है असंख्ययत्वात्, असंख्य बन जाने के कारण से, त्रुटित्व निवृत्ति रीति, इसलिए त्रुटित्व की निवृत्ति होती है परमाणुओं में, यानी वहां टूटना बंद हो जाता है, ये मानना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो राई को और पहाड़ को एक ही जैसा मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये कहना चाह रहे, हो गया, इसलिए आपको निरवयव मानना ही पड़ेगा परमाणु को, अगर नहीं मानोगे उसको निरवयव, तो फिर तो राई में और पहाड़ में कोई अंतर नहीं हो पाएगा, ये बात हो गई, ये एक प्रकार से अवयव अवयवी का प्रसंग थोड़ा आपका पूरा हो गया। अब एक दूसरी बात आ रही, थोड़ा का मतलब हो गया, बीच में कहीं आ भी सकता है, क्योंकि इसके अगले प्रसंग तो नया है लेकिन उसके साथ जुड़ता है, एक बहुत गंभीर बात है जो अभी जो चलाया जा रही है, जो अक्सर इसको लेकर के व्यक्ति असमंजस्य में पड़ जाता है। आखिर ये है क्या चीज है? अवयव भी नहीं है फिर भी कहा जाता है अंदर बाहर रहता है, ठीक है ना। अब अंदर बाहर भी प्रयोग कर रहा है और अवयव भी होते नहीं, ये कैसे हो सकता? खैर अभी पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा इदानीम अनुपलम्भिका सर्वम नास्तीति मन्यमान आह। अच्छा इदानीम, अब अनुपलम्भिका, अनुपलम्भिका मतलब है न उपलभ्यते इति अनुपलम्भ, अनुपलम्भो अनुपलम्बम यह स्वीकरोति स अनुपलम्भिका, ऐसा है। यानी जो उपलब्ध नहीं होता, जो होता ही नहीं है वो अनुपलब्ध है, उस अनुपलब्धि को मानने वाले को अनुपलम्भिका कहते हैं। यानी उपलब्धि को ना मानने वाले को अनुपलम्भिका कहते हैं। तो उपलब्धि को ना मानने वाले व्यक्ति के द्वारा ये बात आह कही जा रही है, सर्वम नास्तीति, कुछ भी वस्तु नहीं होती है, कोई भी वस्तु नहीं है, सर्वम नास्ति कुछ भी नहीं है, शून्यत्ववाद है। पकड़ में आया प्रश्न? तो कहता है, बोलिए पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, आकाश व्यतिभेदात तद अनुपपत्ति, सूत्रार्थ लिखिए, आकाश के परमाणु में, आकाश के परमाणु में आकाश के समावेश होने से, परमाणु में आकाश के समावेश होने से परमाणु में आकाश के समावेश होने से परमाणु की, ये परमाणु के नित्यता, परमाणु के नित्यता की सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, परमाणु में आकाश समावेश है, यानी आकाश तो सब जगह रहता है ना, तो परमाणु के अंदर बाहर रहता है। जब परमाणु के अंदर बाहर रहता है तो अब परमाणु तो निरवयव नहीं रहा, नहीं अंदर घुस, जब आकाश घुसेगा तो वहां उसको छेद करना पड़ेगा ना आपको, हाँ तो उसके अवयव होंगे, अवयव होते ही वो निरवयव नहीं रहा। और क्योंकि निरवयव वस्तु में छेद हो ही नहीं सकते, और बिना छेद के आकाश वहां अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हाजी, जब नहीं रहे तो आकाश सर्वव्यापक नहीं हुआ। ना, सर्वव्यापक का ये आपकी परिभाषा हो गई। सर्वव्यापक मतलब है ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां आकाश ना हो। इसी को नाम है विभवान महान आकाश। आकाश कैसा है? विभू है, व्यापक है। व्यापक का मतलब ये सब जगह रहना है। अगर परमाणु में नहीं है तो व्यापक नहीं रहा। वास्तव में है, क्यों नहीं है? वास्तव में ना जी, वो कैसे, वो बाद में बात करेंगे कैसे, पहले तो ये समझ लो कि वो सब जगह रहता है। तो आकाश जो है परमाणु में समावेश होने से तद अनुपपत्ति, परमाणु के नित्यता की सिद्धि नहीं होती है। समझ में आ गए? भाष्य को देखिएगा, तस्य अनु निरवयवस्य नित्यस्य अनुपपत्ति, तस्य नित्यस्य निरवयवस्य अनु अनुपपत्ति, उस नित्य निरवयव अनु की सिद्धि नहीं होती है। समझ में आ गए? कस्मात, क्यों नहीं हो सकती है? आकाश व्यतिभेदात, आकाश के समावेश होने से, यानी आकाश के व्यापक होने से। व्यतिभेद कहते हैं व्यापक को। कैसे है वो? तो कह रहे हैं अंतर बहिश्च अनु आकाशेन समाविष्टो व्यतिभिन्न व्यतिभेदात सावयव। कहते हैं आकाशेन, आकाश के द्वारा या आकाश से अणु, अणु जो है अंतः बही अंदर और बाहर समाविष्ट समावेश है, प्रविष्ट है, समाविष्ट मतलब प्रविष्ट है, व्यतिभिन्न उस समाविष्ट को ही खोला है, व्यतिभिन्न वो प्रविष्ट है, व्यतिभेदात प्रविष्ट होने के कारण से सावयव वो सावयव हो गया, क्योंकि प्रवेश तभी कर सकता है जब अवयव हो और निरवयव में प्रवेश कर ही नहीं सकता, सावयव होने पर ही प्रवेश करेगा, तो सावयवत्वाद अनित्य इति, और परमाणु सावयव होने के कारण से वो अनित्य सिद्ध हो जाएगा, तो नित्य है ही नहीं। हाँ जी, समस्या क्या आ रही है बताइए। परमाणु का तो अवयव नहीं हो सकता। हाँ, अवयव नहीं हो सकते, अवयव नहीं हो सकते तो आकाश परमाणु में नहीं है ये मानना पड़ेगा। फिर अगर आप कहते नहीं परमाणु में भी आकाश होता है तो फिर वो सावयव बन जाएगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, मतलब उसके अंदर आप मानते हो आकाश को तो सावयव वाला बन जाएगा, अगर वो निरवयव कहते हैं तो फिर उसके अंदर आकाश नहीं है ये मानना पड़ेगा। जब उसके अंदर आकाश नहीं है अगर ये मानोगे तो आकाश सर्वव्यापक सिद्ध नहीं होगा, ये कहना चाहता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं ना, वो कहने से थोड़ी बात बनेगी, उसको प्रमाण लाना पड़ेगा ना, आप आकाश सर्वव्यापक नहीं है ये ऐसा आपको प्रमाण लाना पड़ेगा। हाँ जी, ये तो आप कह रहे हो ना। क्या तो यही समस्या है ना, सावयव नहीं है, और सावयव नहीं है कहे तो परमाणु में आकाश नहीं है ये सिद्ध हो रहा है, और उसको आकाश को परमाणु में कहते हो तो ये सावयव सिद्ध हो रहा है, तो दोनों ओर से आपको पकड़ लिया पूर्व पक्षी ने। अब उत्तर देना आपका काम है, ये तो पूर्व पक्षी का सूत्र है ना, ये तो पूर्व पक्षी का है। पकड़ में आया? अब अगला सूत्र देखिए, 19वां सूत्र, यह भी पूर्व पक्षी का है। वो कहता है, बोलिए, आकाश असर्वगतत्वं वा, सूत्रार्थ लिखिएगा, अथवा अथवा यदि परमाणु को नित्य मानते हैं यदि परमाणु को नित्य मानते हैं तब आकाश सर्वव्यापक सिद्ध नहीं होता। समझ में आ गया सूत्रार्थ? तो कहता है, अथ एतद् न इष्यते, यदि आपको ये इष्ट नहीं है, अर्थात परमाणु जो है वो सावयव नहीं है, परमाणु को सावयव मानना आपको इष्ट नहीं है, तो कह रहे हैं अथ एतद् न इष्यते परमाणोः अन्तः नास्ति आकाशम, परमाणु के अंदर आकाश नहीं है। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो इति असर्वगतत्वं प्रसज्यते, आकाश के असर्वगतत्व का प्रसंग आता है, यानी आकाश सर्वव्यापक नहीं है ऐसा प्रसंग आएगा। यदि आप ये मानते हैं कि परमाणु के अंदर आकाश नहीं है, ऐसा अगर ये इष्ट है तो फिर आकाश सर्वव्यापक सिद्ध नहीं होगा। अगर आप ये मानो कि नहीं आकाश सर्वव्यापक है तो परमाणु नित्य सिद्ध नहीं होगा, दोनों ओर से घेर लिया है पूर्व पक्षी ने। हाँ जी, परमाणु अंतः न अस्ति आकाश आकाशम, डबल नकार क्या मतलब? परमाणु अंतः, अंतः विसर्ग आ गए ना, हाँ, फिर आगे न अस्ति, अच्छा डबल नकार है, परमाणु अंतर, ये डबल नकार नहीं होना चाहिए, एक ही नकार होना चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। अब इसका समाधान सिद्धांत ही देते हैं। पहले 20वें सूत्र में 18वें सूत्र का उत्तर दिया जा रहा है, 20वें सूत्र में 18वें सूत्र का उत्तर है, बोलिए। अंतर बहिश्च कार्य द्रव्यस्य कारणांतर वचनात् अकार्ये तदभावः। सूत्रार्थ लिखिएगा। कार्य द्रव्य के किन्हीं भिन्न कारणों से, कार्य द्रव्य के किन्हीं भिन्न कारणों के कथन से, ऐसा लिखिएगा, कार्य द्रव्य के किन्हीं अन्य कारणों के कथन से, कार्य द्रव्य के किन्हीं अन्य कारणों के कथन से अंदर बाहर का व्यवहार होता है, अंदर बाहर का व्यवहार होता है। जो कार्य द्रव्य नहीं है, जो कार्य द्रव्य नहीं है अर्थात निरवयव है, निरवयव है, उसमें अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है। अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है। उसमें अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है। निरवयव पदार्थ में अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है। नहीं रहता है ना, ये इस रूप में अंदर रहता है बाहर रहता है, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। फिर भी कोई कहता है तो वो गौण प्रयोग है। हाजी, वो तो भिन्न कारण है, वो तो सब जगह रहता है, उसमें क्या, वो स्थान थोड़ा घेरता है, वो तो स्थान नहीं घेरता है ना, तो स्थान नहीं घेरता है, तो जो स्थान न घेरने वाले पदार्थ है वो सब जगह रहते हैं, उसका हेतु अलग है। निरवय पदार्थ जी, आत्मा है परमात्मा, ये स्थान नहीं घेरते, सावयव पदार्थ ही स्थान घेरते हैं। क्या सुई के नोक में पांच छह आत्माएं आ सकती है? एक मिनट, उनको बोलने दीजिए ना, सुई के नोक में पांच छह, अरे बाप रे, इतने आ जाएंगे? हाँ नहीं, वो तो पांच छह की बात क्या, सुई के नोक में दुनिया भर की आत्माएं आ जाएंगी, पांच छह की बात आप क्या कर रहे हो, सुई के नोक में जितने भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगे। नहीं समझ में आया, जब वो स्थान ही नहीं घेरता है तो एक क्या है, दस क्या है, पांच छह क्या है, वो पांच अरब क्या है, असंख्य आत्माएं आ जाएंगी उसमें। वो तो अनुपरमाण कहा था, बहुत छोटा है, बस ये बोला जा रहा है। अब बहुत छोटे को कोई शब्द तो देना पड़ेगा, इसलिए अनुपरिमाण कहे थे। अनुपरिमाण का मतलब ये नहीं है जो ये परमाणु है उसी तरह है वो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कम है, ना के बराबर जितना घेरते हैं। हाँ जी, ना के बराबर, हाँ तो ठीक है, घेरते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। फिर आत्मा एक देशी है और जीवा परमात्मा सब देशी, यही कहें आत्मा अणु है परमात्मा महत्व। परिमाण की दृष्टि से अणु परिमाण, क्योंकि सबसे छोटे परिमाण का नाम दे दिया है अणु परिमाण, मतलब उससे छोटा और कोई नहीं हो सकता, उसको अणु परिमाण कह दिया है। ईश्वर महत परिमाण वाला है, ईश्वर तो महत परिमाण वाला है ना, रहने को तो सब जगह रहता है तो वहां पर भी रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। सूक्ष्म का मतलब आप क्या सूक्ष्मता से क्या कहना चाहते हैं, स्थान की दृष्टि से ना? स्थान की दृष्टि से सूक्ष्म कैसे होगा, अगर स्थान की दृष्टि से सूक्ष्म है तो महत कैसे होगा, नहीं यही तो आपको बताना पड़ेगा, कहने से क्या होगा। सूक्ष्म अणोर अणियान महतो महियान का मतलब ये है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म का मतलब है, कितना ही सूक्ष्म जगह हो वहां पर भी रहने वाला है, ये इसका अभिप्राय है। वो बड़े से बड़ा है, ठीक है ना, महत परिमाण वाला है, यानी सब जगह रहता है इसलिए महत परिमाण वाला। जो सब जगह रहने वाला है वो बहुत छोटे से स्थान में भी रहता है, उस रूप में वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म का मतलब है वो सूक्ष्म परिमाण वाला है, सबसे सूक्ष्म परिमाण वाला है। तो अगर सूक्ष्म परिमाण वाला स्थान की दृष्टि से आप कहेंगे तो फिर वो महत परिमाण वाला नहीं हो सकता। दो विरोधी धर्म एक वस्तु में नहीं रहते, ये सिद्धांत है। यानी एक ही वस्तु में सुख भी रहे और दुख भी रहे ये संभव नहीं, याद रखना। कहाँ रहता है ये बताओ, नहीं इन्हें अच्छा नहीं लगता आपको अच्छा लगता, वो अलग अलग बात हो गई ना। क्या मतलब, एक पदार्थ नहीं है ना, यही तो आपको समझना है। उसमें उसमें सत्व है, रज है और तम है, तीन पदार्थ हैं, तीन पदार्थों का समूह है वो, एक पदार्थ नहीं। केवल सत्व में दुख है क्या, ये बताइए। जी इधर उधर मत जाइए, सिद्धांत की बात बताइए। क्या जो सत्व कहते हैं केवल सत्व है, क्या केवल सत्व में दुख है, नहीं रह सकता, केवल तम में दुख है। नहीं रह सकता है ना, सबके अपने अपने गुण हैं। देखो हाँ, तम ही रहता है ना, उसमें दुख क्यों रहता है, दुख तो रज में रहता है, रज में रहता है। हाँ जी ना, देखिए रज की अवस्था में मतलब यहाँ तो तीन तीन पदार्थ जुड़े हुए हैं ना, जब रजोगुण उभरता है तो दुखी होता है, और जब दुखी होता है तब सुखी नहीं होता है, केवल दुखी होता है, और जब सत्वगुण उभरता है तब केवल सुखी होता है, दुखी नहीं होता है, जब तम उभरता है तो केवल तमो तम ही रहता है, ना सुखी रहता है ना दुखी रहता है, ये स्थिति है। तो जब जब है तब दे ना उदाहरण, क्या मतलब, वो ही नहीं सकता, ये आपका कथन मात्र है ना। आप ये कहना शराब पीने वाला सुखी होता है, अब ये कहना चाह रहे हैं, और तो होता है, उसमें आपत्ति क्या है, क्योंकि वहां सुख भी है तो सुख को ले रहा है, जब सुख ले रहा होता तब दुख नहीं ले रहा, जब दुख ले रहा होता तब सुख नहीं लेता है, और क्या, क्योंकि सुख सत्व से ही मिलता है, तम से नहीं मिलता है। इधर उधर मत जाइए, वहां पर तीन पदार्थों से मिलकर के दारू बनाए, इधर उधर क्यों जाते हो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों के तीनों को मिलाने से ही तो शराब बना है। शराब जो है चावल से बनता है, शराब जो है अंगूर से बनता है, तो अंगूर में मीठास नहीं है क्या, मधुरता नहीं है, सुख नहीं है उसमें, सुख भी है और दुख भी है, तम भी है, तीनों है। कोई वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है, सत्व रज तम तीनों से युक्त है हर पदार्थ। तो उस पदार्थ में अगर दुख है तो है, हमें क्या आपत्ति है, सुख है तो है, हमें आपत्ति है। लेकिन एक पदार्थ में दिखाओ, एक पदार्थ में केवल एक सत्व गुण में दुख दिखाओ और सुख भी दिखाओ, तब आपको मानूंगा। ये तो तीन पदार्थों का मिला हुआ, तीन पदार्थों का समूह है वो, केवल एक पदार्थ हो ही नहीं सकता, वो नहीं सकता है ना, तो नहीं दिखा सकते, इसलिए कह रहे ना एक पदार्थ में दो गुण विरोधी गुण नहीं रहते, ये तो हमारा सिद्धांत है। नहीं आपको नहीं दिखते, समाधिस्थ व्यक्ति को दिखता है ना। विषय से बाहर क्यों है? वो तो प्रमाण है ना, जब शास्त्र कह रहा है ना, प्रमाण तो है ना मेरे पास में, आपके पास प्रमाण नहीं है, हमारे पास तो शब्द प्रमाण है। भाई कोई दूसरा दर्शन होगा या कोई शास्त्र होगा, शब्द प्रमाण तो बहुत है ना, केवल न्याय ही थोड़ा है। क्या बताऊं क्या मतलब? नहीं रह सकते हैं। कथन नहीं मतलब, वो तो प्रमाण आपको अभी मेरे जवान याद छोड़ा है, लेकिन है शास्त्र में, और हो सकता है इसी में ही होगा, न्याय दर्शन में भी होगा। एक दो विरोधी गुण एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ पर भी होगा, न्याय दर्शन में भी होगा, होना चाहिए। जहां तक मेरे को याद आ रहा है, अब प्रसंग नहीं याद आ रहा है कहाँ पर है, वो तो देखने से पता लग जाएगा, पर सिद्धांत तो है ही, स्पष्ट है, शब्द प्रमाण कहता ही है, विरोधी दो विरोधी गुण एक साथ नहीं रह सकते। स्वभाव विरुद्धात आया था, दूसरे अध्याय में आया था या कौन से अध्याय में आया था? तो आया था तो जरूर, खैर आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। आगे चलिएगा, पकड़ में आ गया सूत्रार्थ, पकड़ में आया आप लोगों को, लिख दिया आपने सूत्रार्थ। अब भाष्य को देखिएगा, अंतर इति, अब ये अंदर जो कहते हो, अंदर, इस अंदर का मतलब क्या है उसको समझा रहे हैं। अंतर इति, अंदर का जो मतलब है, पिहितम कारणांतरे कारणम उच्यते, कारणांतरे कारणम पिहितम, दूसरे कारणों से, दूसरे कारणों को ढक लिया गया होने से वो अंतः बताता। अंतः का मतलब है अंदर वाले कारण अलग है, बाहर वाले कारण अलग है, यानी अंदर वाले अवयव अलग है और बाहर वाले अवयव अलग है, बाहर वाले अवयवों से अंदर वाले अवयवों को ढक लिया जाता है, इसलिए अंदर वाले अवयवों को अंतः कहते हैं। अंदर कारणांतरई, कारणांतरई कारणम पिहितम, अंत इति उच्यते, शब्दार्थ समझ में आ रहा है? कारणांतरई भिन्न कारणों से, कारणम भिन्न कारणों से, भिन्न कारणों को पिहितम ढक लिया जाता है, जिनको ढक लिया जाता है उसको अंत, उसको अंदर, ऐसा उच्यते कहा जाता है। पकड़ में आए? फिर चलिए बही, बही इति, बही किसको कहते हैं, बाहर किसको कहते हैं? व्यवधायकम अव्यवहितम कारणमेव उच्यते, व्यवधायकम ढकने वाले, समझ में आ रहा है, व्यवधायक मतलब ढकने वाले, अव्यवहितम जो ढकने वाले नहीं है, अव्यवहितम कारणम अव्यवहित कारण को वो ढकते हैं, इसलिए उस ढकने वाले को बही इति उच्यते, उसको बही कहते हैं। बही समझ में नहीं आया, व्यवधायकम अव्यवहितम कारणम एव उच्यते, तो व्यवधायक मतलब ढकने वाले, ढकने वाले जो अवयव है वो अवयव अव्यवहितम, अव्यवहितम का मतलब है जो व्यवहित नहीं है, उनको अव्यवहितम कारणम, अव्यवहित कारणों को वो ढकते हैं, इसलिए जो ढकने वाले व्यवधायक कारण हैं उनको बही कहते हैं। हाँ जी, इधर उधर मत जाए, ये है ना और ये है, ठीक है, ये जो बाहर वाले है ना, ये बाहर के अवयव है और ये अंदर वाला है, ठीक है ना, तो कहते व्यवधायकम, ये क्या है, व्यवधायकम, ये ढकने वाला है, और अव्यवहितम, ये व्यवहित नहीं है, इसको ढका कोई, ये तो ढकने वाला है ना, तो ये अव्यवहित है, तो इससे इसको ढका जा रहा है, तो ये जो ढकने वाला है उसको बाहर का कहते हैं, उसको बाहर बही कहते हैं, क्योंकि बही तो बाहर ही तो है, वो अंदर है और ये बाहर है, ऐसा। हाँ, अव्यवहितम कारणम, हाँ अव्यवहितम जो व्यवहित होने वाला, ढकने वाला, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, व्यवधायकम का मतलब यहाँ है ढकने वाला, और उसके विरोध है यहाँ अव्यवहितम, जो ढका हुआ नहीं है, उसको जो ढक रहा है। हाँ, जो ढकने वाला है वो जो नहीं ढका है उसको ढक रहा है, और जो ढकने वाला है उसको बाहर कहते हैं। ठीक है, ये भाषा का प्रयोग है। ऐसा मान लो, हाँ ऐसा मान लीजिएगा। ठीक है, पकड़ में आया जी आपको? तद एतद कार्य द्रव्य से संभव होती, ये जो बात है अंदर बाहर ये कार्य द्रव्य का ही हो सकता है, न अनु अकार्यत्वात, अनु में ये अंदर बाहर का व्यवहार नहीं हो सकता। क्यों? अकार्यत्वात, वो कार्य द्रव्य ना होने से। अकार्य ही परमाणु अंत बहि इत्यस्य अभावः, अकार्य ही परमाणु, जो कार्य नहीं है ऐसे परमाणु में अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है। यत्र च अस्य भावः, यत्र च अस्य भावः, जहां अंदर बाहर का व्यवहार होता है वो अनुकार्यम, वो अणु का कार्य है, तन्न परमाणु, वो परमाणु नहीं होता है। ये तो ही न अल्पतरम अस्ति स परमाणु, क्योंकि उससे छोटा जो नहीं हो सकता उसी को परमाणु कहते हैं। और जहां ये अंदर बाहर का व्यवहार होता है तो समझ रहे ना, वो अणु का कार्य है, इसलिए उसमें अंदर बाहर का व्यवहार होता है, और जो निरवय होता है उसमें अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता। हाँ जी, नहीं निरवय होता है इसको ऐसे कहे, जो सब जगह रहता है वो स्थान नहीं नहीं घेरता, ऐसा बोलिएगा, वो स्थान नहीं घेरता इसलिए सब जगह रहता है। मतलब जो सब जगह रहने वाला है ना, वो स्थान नहीं घेरता इसलिए सब जगह रहता है। अगर स्थान घेरने वाला होता ना, वो सब जगह नहीं रह सकता। हाँ जी, हाँ वो स्थान देने वाला है, नहीं परमात्मा भी तो सब जगह रहता है ना, वो भी स्थान देता है सबको, अपने में सबको अपने अंदर धारण करता है। अच्छा, जीवात्मा में परमात्मा है, अंदर है, हाँ अंदर भी है, ये जो बोलते हैं ना अंदर, ये तो कहने के लिए है, ये अंदर शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए नहीं हो सकता, फिर भी वो सब जगह रहता है। ठीक है ना, ये समझना बड़ा कठिन है व्यक्ति को। हाँ जी, भाई वो भी निरवय, जब परमाणु के लिए नहीं हो सकता तो आत्मा के लिए कैसे होगा? वो भी तो निरवय है ना, आत्मा भी ये नहीं, उसमें अंदर बाहर का, अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता ही उसके लिए, आत्मा के लिए ऐसे नहीं बोलते। बस परमात्मा सब जगह है, बस ये बोला जाता है, परमात्मा व्यापक होने से स्थान नहीं घेरता, वो सब जगह रहता है, बस ऐसे ही समझना है इसको। अब कोई कहे नहीं सब जगह रहता है तो कैसे है? नहीं, जीवात्मा के अंदर भी रहता है, हाँ अंदर भी रहता है, तो आप ये जो कथन कर रहे हैं अंदर का, मतलब उसको छेद करके अंदर प्रवेश करवा रहे हो, ऐसा नहीं है, उसमें छेद होते नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है एक प्रकार से। क्योंकि वो जगह तो वो लेता नहीं है, हाँ तो एक प्रकार से वो सब जगह रहता है, आप कैसे भी समझो वो निरवय है, वो सब जगह रहता है। हाँ जी बिल्कुल रहता है, उसमें भी छेद नहीं होता है, यही है। क्योंकि कहते हैं ना वेद मंत्र आता है ना, मैं आप में हूं आप मुझ में हो, हाँ त्वम वा, क्या मंत्र है, एक मंत्र है ऋग्वेद का, छोटा सा मंत्र है, मैं तुझ में हूं तू मुझ में हो, ऐसा एक मंत्र है, एक मंत्र है, वो याद नहीं आ रहा एकदम अभी, नहीं नहीं वो नहीं। खैर, यानी यहां यही सिद्धांत आया है कि निरवयव वस्तु में अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है, सावयव वस्तु कार्य पदार्थों में ही अंदर बाहर का व्यवहार होता है। क्योंकि जहां अवयव होते हैं ना, अभी मेरी ओर समझ लीजिएगा, अवयव जब बहुत सारे अवयव होते हैं ना, कुछ अवयव बाहर रहते हैं, कुछ अवयव अंदर रहते हैं, अंदर वाले अवयवों को अंतः शब्द का प्रयोग होते हैं करते हैं और बाहर वाले अवयवों को बहिर्शब्द का प्रयोग होता है। क्योंकि एक जो बाहर का अवयव है वो अंदर नहीं है, अंदर वाला बाहर का नहीं है, लेकिन जो निरवय वस्तु है वो एक ही है, एक ही है, जिधर भी इसे देखो एक ही रहेगा, इसलिए उसमें अंदर बाहर का व्यवहार नहीं हो सकता, उसमें अवयव ही नहीं रहते, ऐसा है। फिर भी आप समझते रहे ना धीरे धीरे। हाँ जी ठीक है, बता दिए ना। ओंकार ओम प्रणाम।